मलाई हद रिस्टाल है गजक और स्माइल मलाई हद रिस्टाल है गजक नरमी भी गर्मी भी तू बड़ी गजब नहनन मुख पारे होट कला गंदी चपलू थोड़ा सा दे दे रजा मंदी मर्ज तेरी तो अर्ज मेरी बना लेना मुझे लवर वेरी रिस्पेक्ट फुली योर्स हो जाऊं तेरा मैडम या वेरी वेरी फेक्ट फुली योर्स हो जाऊं तेरा मैडम या Very, very worthful, yours. Hold on, there are madam, yeah.